hangi kabileye gelmişlerse o peygamberlerin gayesi o toplumu düzenleyen beşeri kanunları kaldırıp Allah'ın kanunlarını oraya yerleştirmektir gayeleri. Bütün peygamberlerin gayesi bu. Bunun dışında peygamber yoktur. Peygamberler sadece dua etmeyi öğretmek için gelmiştir. İnsanların hayatına karışmamıştır diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemezsiniz. Bütün hayatımıza, bütün sistem olarak, düzen, nizam olarak hayatımıza esaslar getirmiş ve getirdiğini de tatbik ederek göstermiştir. Bütün dünyanın araştırmacıları, ilim adamları bila istisna kabul eder ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hem peygamber hem de İslam devletinin başkanı mıydı, değil miydi? İslam devletinin başıydı. Devlet başkanı da peygamber. Mahkeme reisidir. Bedir Savaşı'nda ordu kumandanıdır. Mescid-i Nebi'de imamdır. Halkın başında devlet başkanıdır. Görüyor musunuz? Ayıramazsınız, parçalayamazsınız. Camide namaz kılarken peygamberi kabul ederim, Bedir Savaşı'nda ordu kumandanıyken kabul etmem diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemezsiniz. Bölemezsiniz yani. Böyle bir yetki yok. Çok mühim mesele. Bundan dolayıdır ki bundan 1000 sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. Tam 1000 sene evvel. 1000 küsur sene evvel yaşamış bir müştehit, yani Kur'an'dan ve sünnetten müstakil hüküm çıkarmak gücüne malik bir alimimiz var. İsmi İmam Gazali. Duymanız yok. İmam demek burada müştehit demek, yani mahalle imamı demek değil. İmam Gazali, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, İmam Maturidi, bu imam burada müştehit, mutlak müştehit. En az 100 bin hadisi şerifi senetleriyle beraber ezbere bilen adam. Müştehit. İmam Gazali tam 1000 yıl evvel yaşamış ve vefat etmiş bir alim. 4 tane bir rakamını yan yana getirirseniz nasıl okunur? 4 tane bir rakamı yan yana gelirse 1111 olur. İşte bu 1111 İmam Gazali'nin vefat ettiği tarihtir. 4 tane bir. Hesap edin ne kadar eski bir zaman. 1000 yıl evvel diyoruz. Bir kitap yazmış o zaman. Bu batıl düşünceler, sapıklıklar alabildiğine yayıldığı dönem o. O dönem. Hindistan'dan kaynaklanıyor. Hindistan'dan, Yunan'dan, Latin'den vesair sapık milletlerden yayılan batıl inançlar var. O zaman o batıl inançları çürütmek için bir kitap yazmış. Ta o zaman çürütmek için. Kitabının adı El-Munkızu Mined-Dalal. El-Munkızu Arapça kurtarıcı demek. Mined-Dalal, dalal sapıklık demek. İnsanları sapıklıktan kurtaran kitap diye küçük bir kitap yazmış. 30 sene evvel Arapça okurken vallahi hocalarımız bu kitabın tamamını ezberlemeyen talebeye geçerli not vermediler. Hala hatırımda gün gibi. Oradan bir cümleyi bu konuyla alakalı, şu itikadi konuyla alakalı bir cümleyi okuyayım, toparlayayım. Diyor ki: "Men i'tekade, men kim ki Arapça? İ'tekade" İtikat ne demek, biri söylesin? İnanmak demek. Kabullenmek, benimsemek, inanmak, tasdik etmek. Men i'tekade enneddine farik ve devlete farika sümme haccel beyte. Bakın haccel beyt. Sümme haccel beyt sümme mate havlel kâbetil mükerreme gad mate kafiren ebeda. Bir kimse inansa, itikad etse, benimsese, kabullense ki enneddine farik ve devlete farika, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, benimsese, kabul etse, bu inançtayken haccel beyte, Beytullah'ı ziyaret maksadıyla hacca gitse, bak hac, en yüksek makam, en son makam, hac, Beytullah'a, Kâbetullah'a gidiyorsun. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye böyle bir inançla, böyle bir benimsemeyle, böyle bir itikatla hacca gitse, sümme, Arapça sümme sonra demek, sonra mate havlel kâbetil mükerreme, o siyah örtülü Kâbe dediğimiz binanın etrafında 7 defa dönüşe ne diyorlar? Tavaf diyorlar. O Kâbe etrafında tavaf için dönerken o Kâbe'nin duvarının dibinde düşüp ölse bu kişi ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Müslümanlar ne olacak bu milletin hali ya? İtikad bak, evvela itikadi konudayız biz burada. İtikadınızı Kur'an'a ve sünnete göre ayarlamadan Beytullah'a giden vallahi cehenneme gider. İtikad çok mühim. Din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Bunu Kur'an'ın neresinde bulabilirsiniz, neresinde bulabilirsiniz? İşte bakın, devlet diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Ormanlar yanıyor, kaynaklar yanıyor, hazine soyuluyor, bütçe soyuluyor, bakanlar makam kavgası yapıyor, fakirler eziliyor, yetimler eziliyor, memurlar eziliyor, hayat mahvoluyor. Hani devlet? Hani ya gösterin? Yunanlılar savaşa hazırlanıyor, Rumlar, Sırplar, Ruslar vallahi savaşa hazırlanıyor, bizimkiler de bakanlığa hazırlanıyor. Memleket, İslam Türk tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Ondan sonra yığın yığın işsizlik, yığın yığın problem, fakirlik, sefillik, rezillik, paramızın değeri sıfır. Ondan sonra din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Sen kimseye bunu yutturamasın. Müminler, ben İslam'ı anlatıyorum. Bakın vallahi ayetten söylüyorum. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki ebedi kafir olur. Mümin sıfatını kaybeder. Ben ebedi cehennemde kalmanızı istemiyorum. Yerin dibine batsın dünya. Bugün var, yarın yok. Ama ebedi hayatınız çok mühim. Ne olur Müslümanlar? Yanlış anlamayın, eksik anlamayın. Ben hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyorum. Dünya, hepimiz faniyiz, gelip geçiciyiz, gelip buradan göçücüyüz. Bakın işte şu camide uzun zamandır namaz kılan 75 küsur yaşında camimizin müdavimlerinden, cemaatlerinden bir Karadenizli bir kardeşimiz işte geçen cuma buradaydı yani. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Namazdan sonra cenaze namazını kılacağız. Yani içinizde akşama sağlıkla evinde bulunacağına dair hiçbirinizin senedi sepeti var mı ya? Mümin olarak ölmek lazım. Vallahi Kur'an bu noktaya çok ısrar ediyor. Ya eyyühellezine amentekullâhe hakka tukâfih. Ey müminim diyenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve la temutunne, ölmeyin demek Arapça, ölmeyin. İlla ancak ölün ve entüm müslimun. Müslüman sıfatıyla ölün. Derdiniz bu. Bütün dünya sizin olsa, sonunda nasip olacaksa bir ketenle geçip gidiyorsunuz. Ne kalıyor burada zaten? Ne götürebiliyorsunuz ki? Ama imanla gitmek lazım. İmansız göçmekten daha büyük felaket yok. Ama canım ben imansız mıyım? Allah ve Resulünün anlattığı gibi inanmakla mükellefsin. Papazlar da inanıyor. Papazın imanı kabul mü değil mi? Vallahi değil. Şu Kur'an-ı Kerim'e göre bütün papazlar kafirdir. Ebedi cehennemliktir. Allah'a inanmanın bir yöntemi var, bir usulü var, bir aslı var, bir metodu var ya. Herkes inanıyorum diyor, olmaz öyle şey. Kur'an ve sünnet çerçevesinde inanacaksın. O halde bir takım yanlış, bir takım sapık inançlarla Allah'a gidemezsiniz. Efendim din devlete karışmasın, devlet dine karışmasın.